NPO Radio 1. Lammert de Bruin. Goedemiddag, ze zijn weer terug van weg geweest. Stakingen. Werd er heel vorig jaar 25 keer gestaakt. De teller staat sinds januari dit jaar al op 15. En met succes, want staken werkt, zegt de FNV vandaag. Of dat betekent dat er nog meer acties aankomen, vragen we zo aan FNV-bestuurder Bart Plaatje. Straks in 1 Vandaag, na het NOS-journaal. Met Sydney Dijkers. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 10 Palestijnen omgekomen, zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie. Onder de doden zouden meerdere burgers zijn. Ook worden zo'n 100 gewonden gemeld. De inval was in de stad Nablus. Israël bevestigt dat er een inval was, maar geeft verder geen details. Vorige maand kwamen bij een soortgelijke actie op de westelijke Jordaan-oever 9 Palestijnen om het leven. De Nederlandse luchtmacht heeft opnieuw Russische vliegtuigen onderschept bij de Poolse grens. De Nederlandse vliegers zijn daar om het luchtruim van de NAVO te bewaken. Volgens Defensie ging het om Russische tactische bommenwerpers. Ze zijn door de Nederlandse F-35's weggeleid. Er was geen sprake van een gevaarlijke situatie, zegt deze commandant van de luchtmacht. Er is zeker geen reden tot paniek of gevaar. We blijven op goede afstanden van elkaar. Ze blijven ook wel degelijk weg van de grenzen die wij als NAVO gesteld hebben en ook hanteren. Het is de vierde keer dat Russische toestellen zijn tegengehouden bij de Poolse grens. Op een middelbare school in Frankrijk is een docent de Spaans doodgestoken. Een leerling van 16 zou de lerares, een vrouw van 52, vanochtend in de klas in haar borst hebben gestoken. Ze zou zijn overleden voordat de hulpdiensten arriveerden. De jongen is aangehouden. In 2 weken tijd is ruim 108 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het geld gebruiken de samenwerkende hulporganisaties voor onderdak, kleding, medische zorg en eten. Voor het eerst in 30 jaar gaat het bevrijdingsfestival in Utrecht niet door. De organisatie vindt dit jaar de financiële risico's te groot. Door de gestegen prijzen en materiaaltekorten zijn de kosten met 30% gestegen. Daardoor is er ook te weinig geld om alles rond te krijgen als het slecht weer is. De Amerikaanse president Biden noemt het een grote fout dat Rusland het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS heeft opgeschort. Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak en vandaag stemde het Russische parlement daarmee in. President Biden reageerde op de stap na vragen van journalisten in Polen. Biden is daarvoor een ontmoeting met een groep Oost-Europese NAVO-landen. De Amerikaanse president herhaalde dat hij elke centimeter van de NAVO zal verdedigen. Coffeeshops in Tilburg en Breda mogen waarschijnlijk eind dit jaar legaal geteelde wiet gaan verkopen. Als onderdeel van de wietproef. Die proef werd al in 2019 goedgekeurd, maar door allerlei omstandigheden kon er maar niet mee worden gestart. Het is nadrukkelijk een proef en voorlopig nog niet de opmaat naar het legaliseren van de wietteelt, zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Laten we daar niet op vooruit lopen. Dat experiment is bewust ingestoken om daarvan te leren. We zien in Nederland, maar ook in veel landen in het buitenland. Zo net kwam al de discussie voorbij over sommige Europese landen, maar bijvoorbeeld ook over Canada. Dat men daar bepaalde stappen gemaakt heeft. Duitsland werd ook genoemd. We moeten gezamenlijk zien wat we van elkaar ook kunnen leren. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met de proef wil het kabinet kijken of die inkoop ook kan worden gelegaliseerd. Daarmee zou de criminaliteit moeten afnemen. Het weer dan. Grijs en af en toe wat regen bij een graad of 11. Vanavond blijft het bewolkt en kan er ook nog een bui vallen. Morgen op sommige plaatsen ook nog regen. Het blijft bewolkt bij een graad of 10. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag, Lammert. De meeste vertraging is er in het midden van het land. Daar is de A1 dicht van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Ze zijn daar aan het bergen. Er is een vrachtwagen gekanteld. Dat duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond. Een omrijden kan via Utrecht en Ede. De andere kant op, richting Amsterdam, heb je daar ook 10 minuten op onthoud. Bij Apeldoorn zijn er problemen door een autobrand. Op de A1 ook, van Hengelo naar Amersfoort. Het kost je 20 minuten extra. En op de A50 sta je daardoor ook vast van Arnhem naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. En daar is het oponthoud 10 minuten. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, deze week ben ik op het magische eiland Corsica. Kristalhelder water, eeuwig bloeiende bloemen en ivoorwitte stranden. Gort over de grens, vanavond 8:30 bij Avro Tros op NPO 2. Santé! Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. In het Noordveluwsmuseum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vloog vannacht met zijn Oekraïense collega naar New York. Een lange vlucht waarin het ongetwijfeld weer over het leveren van F-16's ging. Politiek commentator Joost Vullings was erbij, we vragen hem er zo naar. En Evelien Redmeijer is hier ook. Voor Feit of Fictie zocht jij uit hoeveel mensen er in een stadion passen. Ja, want hoeveel mensen horen we hier president Poetin toejuichen? De Russische president hield vanmiddag een toespraak in een stadion in Moskou. En hij beweert dat daar 200.000 mensen in passen. Dat leek ons wat veel. Ja, hoeveel het er echt waren, horen we straks. Nu eerst de zin van staken. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Want staken werkt, dat roept vakbond FNV op de dag dat er, na wekenlange stakingen bij vuilnisophaaldiensten, plotseling een cao is afgesloten voor gemeenteambtenaren. Ze krijgen er €240 per maand bij en daarbovenop nog eens 2%. Dat betekent een loonstijging van 12% voor de laagst betaalde ambtenaren. Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En Bart Plaatje van vakbond FNV, ook goedemiddag. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Ja, dankjewel. Nou, ik denk dat de felicitaties pas officieel kunnen zijn als de leden hebben meegestemd. Maar dit ziet er goed uit. Ja, precies. Het is inderdaad nog niet klaar ook. De volgende in de rij is wellicht Flora Holland, bekend van de bloemenveiling in onder meer Alsmeer. Gaan ze niet akkoord met de looneis, dan volgt ook daar een staking. Ja, u moet hebben gedacht, staken bij de ambtenaren werkt, nu even doorknallen. Ja, de staking bij de Spoor nog niet zo lang geleden op dezelfde thema's onder andere heeft natuurlijk ook goed gewerkt. En het resultaat is er. Maar ik moet zeggen, ook in de bedrijven waar de bereidheid er is en waarin werkgevers weten van oké, dit moet zo niet doorgaan, daar hebben we ook mooie resultaten. Heel soms lukt het ook zonder staking als mensen goed georganiseerd zijn. Ja. De grootste sector die FNV vertegenwoordigt is volgens mij de zorg. 500.000 mensen. Ook daar dreigen stakingen. En ik begrijp dat in de zorg nu stemmen opgaan om die cao daar open te breken. Ik vroeg me af, kan dat zomaar? Nee, cao's openbreken is een term, daar moet je eigenlijk ver bij weg blijven. Op het moment dat je een afspraak maakt in Nederland met elkaar, dan heb je een afspraak. Op het moment als werkgever en werknemer denken, nou, gaandeweg, we hebben ons vergist, we zijn ingehaald door de werkelijkheid en mensen zakken weg. Ja, je kan wel gezamenlijk zeggen, we openen hem. Ja, maar ik kan me inderdaad toch voorstellen dat als je net voor de oorlog in Oekraïne een cao hebt afgesloten voor 3 of 5 jaar... ja, dat je nu dan toch wel in de problemen zit. Ja, en dat is ook iets wat de leden van de vakbond ook bij ons aankaart. En dan moet je ook met de werkgevers op tafel, kunnen we in gezamenlijkheid nu vast gaan ingrijpen of verbeteringsvoorstellen doen. En daar hebben we een hele democratie voor bij de vakbondsleden. Oh, toch wel, ja. Vrijdag loopt dat ultimatum bij die veiling in Alsmeer af, waar ik het net over had. Waar dreigt er nog meer stakingen? Ook bij de banken lopen er nog gesprekken, geloof ik. Ja, we zitten te kijken tegen actiebereidheid in 50 ziekenhuizen. Dat kan elk moment gaan. Maar ook bij de ING is het erg spannend op dit moment. Ja. En nou, voordat u nou vraagt van, maar heeft die bankier het dan niet heel goed? Er werken ook een heleboel mensen bij de bank die wat minder verdienen en zich absoluut niet gehoord voelen op dit moment. Dus daar loopt ook de spanning op. Oké, ja, Evelien, dus we hebben nu de bloemenveiling, misschien de zorg, banken. Vandaag werd ook bekend dat er bij rechters en officieren van justitie staking dreigt. Wordt er echt meer gestaakt dan ooit? Ja, er zijn dit jaar al 15 stakingsacties geweest. In heel 2020 waren er 25 stakingen. Dus we zijn nu nog maar half februari en er zijn er al 15. Ter vergelijking, in recordjaar 2017 waren er 32 stakingen. En het legde de vakbond geen windeieren. FNV schreef in januari 7300 nieuwe leden in. Kijk, dat is dan mooi meegenomen voor u, meneer Plaatje van de FNV. Zit er eigenlijk wel genoeg geld... Voor die maand. Ja. Zit er eigenlijk wel genoeg geld in uw stakingskas? Ja, daar wordt altijd goed voor gezorgd. We hebben een opdracht vanuit de vereniging die de FNV is... om altijd te zorgen dat je goed voorbereid bent. Dus in rustige jaren is er genoeg opgebouwd. Hoeveel zit erin? Dat gaan we niet zeggen. Want dan geven we de helft van het recept weg natuurlijk. Maar om een idee te krijgen, waar gaat dat geld er dan op? Hoe wordt er in stakingen dan geld gestoken? Kunt u dat een beetje uitleggen? Ja. Kijk, als je staakt, dan krijg je geen loon. Je verricht immers geen arbeid. En een lid van de vakbond krijgt dan een stakingsuitkering... die per stakingsdag wordt uitgekeerd. Ja. En dat kost natuurlijk inderdaad geld. Evelien, tot 12% er dus bij voor gemeenteambtenaren vandaag. Maar ja, wie gaat dat betalen? Ja, want de gemeente, de werkgevers van die ambtenaren... die lieten vanochtend via een onderhandelaar Ton Heers... PvdA-burgemeester van Apeldoorn... en voormalig vicevoorzitter van de FNW... weten dat de gemeente die nu gestegen loonkosten... niet zomaar kunnen betalen. En tegen de Gooi en Eemlander zegt Heers het volgende... Nu zijn goede gesprekken met het Rijk nodig over de financiering... omdat vanaf 2026 anders bepaalde taken onder druk komen te staan. En dat gaat dan om bijvoorbeeld de dossiers jeugdzorg, zorg... de sociale werkvoorziening, maar ook om de eigen financiële huishouding. Volgens voorzitter van de FNV, dus Ton Heerts. Ja, ze spreken dus wel af dat hun ambtenaren meer gaan verdienen... maar dat ze het niet zelf kunnen betalen. Ja, welke gevolgen heeft dat? Paul de Beer, goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, wat voor gevolgen heeft dat? Nou ja, het zou te kunnen betekenen dat we uiteindelijk gezamenlijk meer belasting zullen moeten opbrengen om te zorgen dat in de gemeente en ook op andere delen van de publieke sector die hogere lonen betaald kunnen worden. Ja, want als je deze trend die de gemeenteambtenaren nu zetten doortrekt naar bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en al het andere overheidspersoneel, wat kan dat dan gaan kosten? Ja, als we denken aan loonstijgingen van 10%, dan gaat het al snel in de miljarden lopen. Dus dat is een flinke rekening die uiteindelijk gepresenteerd gaat worden. Miljarden, ja. En dat is dan een rekening die wij dan moeten betalen door hogere belastingen te betalen. Ja, de vraag is natuurlijk hoe je dat gaat verdelen over wij, over ons. Ja. Want dat kunnen natuurlijk de gewone burgers zijn. En die gaan dan misschien klagen dat ze wel een loonstijging hebben gekregen... maar nu meer belastingen moeten gaan betalen. Maar we hebben ook gezien dat er recordwinsten worden geboekt in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Dus het ligt ook wel voor de hand dat je daar wat geld gaat afromen. Ja. We weten, het is natuurlijk al lang bekend... dat in Nederland er relatief veel belasting drukt op de factor arbeid, op de werkende. Mm-hmm. En relatief weinig op vermogen. Dus er wordt al jaren voor gepleit, ook door economen... dat de vermogens wat zwaarder belast zouden moeten worden. Maar toch, de belasting omhoog door die stakingen. Meneer Plaatje van de FNV, dank u wel. Ja, kijk, bedankt me nog maar niet. Als je kijkt naar de winstcijfers van, ik noem een Albert Heijn of een Unilever... die liggen qua percentage... ligt hun groei in de winst bijna net zo hoog als het inflatiecijfer. Volgens mij kan ik wel een winstbelasting bedenken... die een en ander kan compenseren. Hoor. Het is maar net hoe wil je Nederland inrichten. Ja. Op het moment dat we niks doen, dan staan mensen nu 14% achter. Ja. Maar ja, meneer De Beer, als we te veel gaan doen... als veel meer mensen meer gaan verdienen en die prijzen blijven stijgen... dan kom je in wat economen toch noemen de loonprijsspiraal. Nou, dat is geen automatisme. Er wordt vaak natuurlijk gedacht dat het een herhaling kan worden... van wat we lang geleden in de jaren 70 hebben gezien... toen lonen en prijzen haasje overspeelden. Maar er zijn grote verschillen. Toen waren de winsten relatief laag van bedrijven. Nu worden door bedrijven naar het hoge winsten geboekt. Het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen... dus het deel van de nationale koek wat naar de werkenden gaat... is al jaren aan het dalen. Dus er is nog behoorlijk wat ruimte om die winsten wat af te romen... voordat het nodig is voor bedrijven om hun prijzen te gaan verhogen. Maar goed, de overheid maakt natuurlijk geen winst... dus daar is het dan wel een ander verhaal voor. Ja, bij de overheid is dat lastiger. Dus vandaar dat ik ook zeg dat voor zover in de publieke sector... De ambtenaren, de zorg, het onderwijs... aanzienlijk hogere lonen worden betaald... zal dat voor een deel moeten komen uit hogere belastingen. Waarbij wel weer kan worden aangetekend dat omdat er hoge inflatie is... groeit het nationaal inkomen in euro's uitgedrukt ook sterker... en komen er dus ook hogere belastinginkomsten binnen... zonder dat je de tarieven per se hoeft te verhogen. Ja, meneer de Meer, wat ik me afvroeg... het is niet alleen in Nederland nu aan de hand deze golf van staken... ook in andere Europese landen, Duitsland, Frankrijk, Italië. En bijvoorbeeld in Frankrijk is het ook echt een middel om onvrede te uiten. Dan gaat het niet alleen over het verhogen van de lonen... maar bijvoorbeeld ook over de pensioensleeftijd. Dus het is ook een soort middel geworden om je onvrede... nou ja, naar de huidige regering te uiten. Is dat anders in Nederland? Ja, dat is anders in Nederland. Zogenaamde politieke stakingen, waar je inderdaad primair richt op beïnvloeding van het overheidsbeleid, komt in Nederland niet heel vaak voor. We hebben het wel eens gehad in het verleden, maar dat zijn toch meer uitzonderingen. In Nederland gaat het toch meestal gewoon om het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, waarvoor je dan in de sectoren gaat staken, waar de werkgevers het minst bereid zijn concessies te doen. En op dit moment is dat natuurlijk ook voor de hand liggend, want je wil vooral dat werkgevers hogere lonen gaan betalen. En dan hoef je natuurlijk niet in eerste plaats je pijlen op de overheid te gaan richten. Nee, nu hoor je ook wel eens die ontevredenheid onder werknemers. Je hoort ook dat vakbonden jaren hebben zitten slapen. Want u onderzocht het resultaat dat vakbonden de afgelopen 50 jaar behaalden voor hun werknemers. Wat blijkt daaruit? Ja, als je de cao-loonstijgingen van de afgelopen halve eeuw gaat corrigeren voor de inflatie, dus rekening houdt met de prijsstijgingen, dan zie je eigenlijk dat die cao-lonen reëel gezien niet gestegen zijn in de afgelopen halve eeuw. En vanuitgaande dat vakbonden ernaar streven om wel hogere reële lonen te realiseren, is er dus wel wat werk aan de winkel. Ja, Bart Plaatje van de FNV, werk aan de winkel. Nog meer eisen. Ja, dat klopt. Kijk, die trend die je net benoemt, die zal cijfermatig zeker kloppen. Wij zijn zo sterk als dat we groot zijn en als dat mensen bereid zijn om actie te voeren in de praktijk. En als je sterk bent, dan hoef je minder actie te voeren als de werkgever er eenmaal aan gewend is. En als die werkgever nou een overheid is of het is een bedrijf ergens uit de rijen van het grootkapitaal, dat maakt dan nog niet alle verschil van de wereld. Mensen moeten het meer zelf gaan doen en dat kan alleen in een vakbond. Ja, we krijgen een hete lente, zomer, herfst en winter. Ik denk dat we een succesvol jaar gaan zien, maar dat het niet vanzelf gaat inderdaad. Er staan nog veel strijden op ons te wachten, maar die is noodzakelijk, want Nederland verdient beter. Oké, Bart Plaatje van vakbond FNV en Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Dank jullie wel. Moslims in Amersfoort willen een eigen begraafplaats, maar de gemeente zegt er geen plek voor te hebben. Dat zometeen, nu eerst verkeer. Bianca Damink, je moet vooral niet op de A1 zijn vanmiddag volgens mij. Nee, daar zijn problemen inderdaad. De weg is dicht van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Ze zijn daar tot 6 uur vanavond aan het bergen. Er is een vrachtwagen gekanteld. En omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27, A12 en A30. En op de A1 richting Van Hengelo naar Amersfoort sta je in de file bij Apeldoorn. Door bergingswerkzaamheden ook. En daar is de vertraging 20 minuten. Eén vandaag. Evelien, jij wilt het hebben over huisartsen. Ja, om precies te zijn over de vergaderende huisartsen. De vergadercultuur van de huisarts die er zou zijn. Nou, wij brainstormen en vergaderen hier wat af op de redactie. Nou. Maar van huisartsen had ik daar eigenlijk nog nooit over gehoord. En toch wordt dat zo genoemd in een rapport van ABN AMRO dat vandaag is verschenen. Het gaat dieper in op de tekorten die er zijn in Nederland. Er staat dat 60% van de Nederlandse huisartspraktijken op dit moment geen nieuwe patiënten aanneemt. Een groot probleem omdat Nederland natuurlijk met een vergrijzende bevolking juist vaker een beroep moet doen op deze huisarts. Maar als ze minder zouden vergaderen, ik kan me niet voorstellen waar ze dan over vergaderen, maar goed, dan zou het probleem helemaal opgelost zijn. Nou, het is wel een van de aanbevelingen van ABN AMRO in een rapport en ik sprak erover met Maarten den Heijer, zorgspecialist daar. De huisarts is door zijn belangrijke rol als regisseur in de zorgverlening, wordt hij voor heel veel overleggen en afstemming gevraagd. Nou, op het moment dat nu kijkt naar de huidige structureringen, de huidige bestuurlijke structurering, dan komt de huisarts in heel veel overleggen terecht. Dat is op zijn minst niet efficiënt. En dat is niet omdat hij dat wilt, maar omdat het vaak ook uit de hoofde van zijn functie gevraagd wordt.

De Islamitische Gemeenschap in Amersfoort wil een eigen begraafplaats. Ze zijn er al jaren voor aan het strijden en de politiek denkt mee, maar de begraafplaats is er nog steeds niet. En dat terwijl er vorige maand de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa is geopend in Arnhem. Daar zijn nu 17.000 plekken waar conform de islam eeuwige grafrust kan worden gevonden. Maar niet in Amersfoort dus. En om hun zorg te uiten organiseerden ze daar een tocht richting het stadhuis. Onze verslaggever Joris Kreugel sprak daar met Abdelkarim El-Karti van het samenwerkingsverband van Amersfoortse moskeeën. Nou, er staat islamitische begraafplaats Amersfoort, dus de plek waar we vandaag de tocht voor houden, in de stad van ons hart. Amersfoort is een inclusieve stad, maar dat is het eigenlijk niet helemaal, omdat we nog geen eigen plek hebben. Dus wij zijn ook Amersfoorters, recht om ook begraven te worden in onze stad. En jullie zijn al heel lang aan het strijden. Ja, de aanvraag duurt nu al 3 jaar, waarvan de eerste 2 jaar weinig stappen gemaakt zijn, een te lange aanloop van de gemeente. En daar komt dan een demonstratie bij kijken. Hoe moet ik het zien? Nou, het is geen demonstratie, het is vooral een tocht om te onderstrepen dat er nu haast gemaakt moet worden. En dat er een einde moet komen aan de schrijnende situaties, wat echt maatschappelijke impact heeft op de mensen. Omdat ze hun kind, hun ouder, hun broer, hun zus niet kunnen begraven dicht bij huis. En op die manier een laatste eer kunnen bewijzen en het graf kunnen bezoeken. We staan nu hier op het Eenplein in Amersfoort. We gaan zo meteen naar het stadhuis toe. Ja, er komen een paar honderd mensen. Onze achterban is 20.000 mensen groot in Amersfoort. Onze christelijke broeders, de Joodse broeders, andere mensen in deze stad kunnen allemaal begraven worden. En wij als moslims niet. En dat is wat we willen. Eigenlijk gewoon iets heel simpels wat er eigenlijk al zou moeten zijn. Jullie zoeken plek voor ongeveer zo'n 2500 graven. Ja, dat klopt. Dat is zo'n ongeveer 3 tot 5 hectare. Maar u moet erbij weten dat Amersfoort zeker 60 tot 70 hectare begraafplaatsgrond heeft bestemd. Dus eigenlijk is het maar een heel klein stukje. Het gaat om 6 voetbalvelden. Leg heel even uit, want hoe gaat het eigenlijk een islamitische begrafenis? Ja. Bij voorkeur snel. Het liefst binnen 24 uur. Het moet een eeuwige graf zijn. Je legt met je gezicht richting Mekka. En je hebt een aantal rituelen bij. Maar het voornaamste is dat je voor eeuwig een rustplek hebt tot de dag der opstanding. Hakim Rawi, dozen liggen hier op het Eenplein vol met witte t-shirts. Die ga je uitdelen, het zijn er. Ja, die gaan we uitdelen aan mensen die hier naar de optocht komen. Hier hebben we al iemand die een mooie t-shirt. Dankjewel. Chocolade. Alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Ik zou het heel fijn vinden als je het eentje wil aantrekken. Ik woon hier zelfs al 42 jaar. Ik ben een echte keientrekker, noem ik dat altijd. Uiteindelijk wil je ook graag hier begraven worden. En daar staan we eigenlijk hier voor. Heb je het wel eens meegemaakt al? Iemand die is overleden en dat hij niet hier terecht komt? Eigenlijk heb ik het in juni meegemaakt. En nu komt het heel dichtbij bij mij. Mijn moeder is afgelopen juni overleden. Zij heeft zelfs hier vanaf 1979 gewoond. Uiteindelijk moesten we haar naar Marokko brengen om daar begraven te worden. En na een paar dagen moesten we al terug. Dus het hele proces van rouwverwerking hebben we nooit kunnen afmaken. Ik wil heel graag mijn moeder bezoeken. Maar dat betekent dat ik een vliegtuig moet pakken naar de andere kant van de wereld om haar te bezoeken. Om aanwezig te zijn. Dat is heel intens. Er doet nog steeds emoties op. Absoluut. En ik krijg nu kippenvel als u die vraag stelt. Denk ik van, ik wil graag haar kunnen bezoeken. Wanneer ik wil. Op de fiets. Lekker op de fiets met mijn kinderen naar hun oma. En naar mijn moeder. Dat kan niet. Aan de zijkant dit knoptekje. Ja. Aan de zijkant. Ja, dit. Hier. Hij staat nu staat u. Beste mensen, goedenavond. Assalamu alaikum. Mag ik even uw aandacht hebben? Hoe zeg je ook alweer goedenavond in het Turks? Ja, Shammar. Heb je een zo'n schildernis? Voor de Turkse broeders onder ons. Wij gaan zometeen onze tocht inzetten. Het statement richting de raad en het college. Waarom het voor ons zo belangrijk is dat er nu eindelijk een beslissing genomen wordt over een islamitische begraafplaats voor de moslims hier in Amersfoort. Ze gaan vertrekken vanaf het Eenplein. Ik schat in nou zeker wel iets van 200, 250 mensen. Veel hebben witte t-shirts aan en we gaan richting het stadhuis. Een applausje voor de hele avond. Ja, goedenavond, beste mensen. Mijn naam is Rutger Dijkstra. Ik mag hier wethouder zijn in onze prachtige stad. Wel, mooi dat jullie al bezig zijn met de vraag waar kan ik zelf misschien ooit begraven worden? Of mocht ik ooit mijn ouders willen begraven? Kan ik dan ook naar ze toe? Hè? Kan het ook dichtbij? En het is ontzettend belangrijk dat jullie ook met zulke dingen bezig zijn en hier ook aandacht voor vragen. Rutger Dijksterhuis, wethouder hier in Amersfoort. Hoe komt het dat zo lang duurt? Ja, het vraagt inderdaad al 3 jaar aandacht. Het is ingewikkeld. Een stad zijn met heel weinig eigen ruimte. En als je volgens 3 hectare nodig hebt, dat is een ruime 6 voetbalvelden. Waar wij ook nog eens wilt zorgen voor en een goede ontsluiting en een gebouw waarin je eventueel wassing kunt doen, je materialen kunt opslaan en dergelijke. Het is niet zo gemakkelijk te vinden als je het dan zou denken. Dus ja, ik werk hier graag aan mee. Ook al is het een lastige zoektocht. Het is eigenlijk, misschien noemen we het een sluitstuk van integratie. Dat je echt begraven wilt worden op de plek waar je leeft. Zodat je kinderen je ook kunnen bezoeken. En dus echt geworteld bent in Nederland. Ik vind het verdrietig, maar ik kan geen ijzer met handen breken. En waar ik voor wil waken, op basis van snelheid, nu tot een hele makkelijke oplossing proberen te komen, waar we over 10 jaar of over 20 jaar last van hebben, omdat dan de begraafruimte vol is. Maar ik zie. Ja, actie, maar ik kan geen ijzer met handen breken. De moslimgemeenschap heeft na afloop van de tocht op het stadhuis de wethouder gesproken. En die heeft een toezegging gedaan dat er dit jaar nog een oplossing gaat komen. Het Oekraïense leger groeide enorm het afgelopen jaar. Mannen die voorheen heel ander werk deden, vonden zichzelf ineens terug in de loopgraven. Straks spreken wij met Hans-Jaap Melissen in Kiev over hoe het leven van veel mannen in een jaar tijd 180 graden draaide. Maar het is bijna 4:30, dus eerst tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Sydney Dijkers. De boer-burgerbeweging heeft het afgelopen jaar van alle partijen de meeste leden erbij gekregen. Het aantal verviervoudigde bijna in een jaar tijd naar bijna 11.000 leden. Forum voor Democratie heeft van alle partijen nog steeds de meeste leden. De 4 coalitiepartijen verloren het afgelopen jaar juist betalende aanhangers. Het kabinet gaat crimineel geld dat in beslag is genomen investeren in stadswijken met veel criminaliteit. In Schiedam gebeurt dat voor het eerst. Het gaat om geld van in beslag genomen panden dat nu naar een leerwerkplek voor jongeren gaat. De Amerikaanse president Biden noemt het een grote fout dat Rusland het laatste nog geldende nucleaire verdrag met de VS heeft opgeschort. Poetin maakte dat gisteren bekend in een toespraak en vandaag stemde het Russische parlement daarmee in. In 2 weken tijd is ruim 108 miljoen euro opgehaald op Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Sinds de landelijke actiedag vorige week is dus nog zo'n 20 miljoen extra ingezameld. Samenwerkende hulporganisaties gebruiken het geld voor onderdak, kleding, voedsel en medische zorg. Peter Kuipers-Bunneke, het is een grijze, grijze dag. Ja, en behalve dat het bewolkt is, trekt er ook regen over het land. Op dit moment is dat een hele langwerpige strook van het zuiden naar het noorden. Te beginnen in, wat zal ik eens voor plaatsnaam noemen hier, Helmond. En dan zo via Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Deventer naar Hogeveen en Groningen. Nou, dat is echt zo'n beetje een rechte lijn omhoog in de oostelijke helft van het land. En daar regent het op dit moment op de meeste plaatsen. En dat trekt heel langzaam verder naar het oosten toe. Dus zit je ten oosten van die lijn, dan komt er nog wat regen aan vandaag. Verder is het de rest van de avond, althans in de westelijke helft van het land, is het droog. Vannacht is er nog wel wat regen. Er komt opzetten vanuit België en dan trekt dan opnieuw over de oostelijke helft van het land. Het blijft bewolkt en daardoor ligt de minimumtemperatuur op zo'n 5 tot 7 graden. Morgen is het opnieuw een dag die bewolkt begint, net als vandaag, met kans op een enkele bui in het midden en het oosten van het land. Maar in de loop van de middag breekt vanuit het noorden de zon door. Dat betekent dat vooral in de noordelijke helft van het land 's middags de zon af en toe schijnt. In het midden en het zuiden van het land blijft die zon vrijwel afwezig. En de wind draait naar het noorden en trekt ook aan. Dus samen met die opklaringen in het noorden krijgen we ook wat meer, wat kouder aanvoelende lucht vanuit het noorden. Nou, vrijdag begint de dag met een paar buien, maar 's middags breekt op heel veel plaatsen de zon door. Het wordt dan uiteindelijk 8 graden. Zaterdag hebben we ook redelijk wat zon met af en toe een buitje. Dat zou zelfs natte sneeuw kunnen opleveren hier en daar. Maar dan wordt het uiteindelijk wel een graad of 6 of 7. En dan hebben we vanaf zondag echt een omslag naar een heel rustig type weer met veel zon, weinig wind. 'S Nachts koude nachten van 4 tot 6 graden onder nul. En overdag dan 7 of 8 graden boven nul. Dus vooral hele grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Warme kleding dus weer opzoeken. Dankjewel. Bianca Damik, hoe is het op de weg? De meeste vertraging is er rond Amersfoort en Apeldoorn. De A1 die is nog altijd dicht. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd. Tot 6 uur vanavond zijn ze daar aan het bergen, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen via Utrecht en Ede over de A27, A12 en A30. Hierdoor sta je ook in de file op de A28 van Utrecht naar Zwolle voor Amersfoort-Vathorst. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Wat ook opvalt is de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Tussen de afrit Voorst en Apeldoorn-Zuid heb je een kwartier oponthoud. Er stond een auto in brand en daar zijn ze ook nog aan het bergen. Twee rijstroken zijn daar dicht. En daardoor sta je in de file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn voor knooppunt Beekbergen. En het oponthoud is daar 10 minuten. Lammert de Bruin. Eén Vandaag. Een bijzondere vlucht naar New York. Met en onze minister van Buitenlandse Zaken en die van Oekraïne. Wat bespraken ze daar? Dat weet Joost Vullings, want die was er ook al bij. Dat straks. Nu eerst. Een jaar oorlog al in Oekraïne. Dus ook al een jaar dat het Oekraïnse leger dag en nacht in touw is om het land te verdedigen tegen de Russen. In dat leger zitten veel mensen die tot een jaar geleden nog een heel ander beroep hadden. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent nu weer in Oekraïne en bezocht daar Sjertsje, die het afgelopen jaar die je daar vaker sprak. Wie is hij precies? Ja, dat is een man die eigenlijk tot een jaar geleden motivational speaker was, maar ook comedian. Improvisatiecomedy. Oh. Dat deed hij aan en daar gaf hij ook les in. Alleen de oorlog kwam naar zijn land en hij pakte de wapens op. Ja, en nu bevindt hij zich dus midden in oorlogsgebied. Well, everybody. Ja. What can I say? We are in a position. We are expecting the attack. It's not an action movie. It's life. Ja, dit was hem een jaar geleden toen we hem voor het eerst spraken. Hij was toen net vers het leger in. En ja, hij is er dus nu nog steeds in het leger. Hoe gaat het met hem? Nou, ik schrok een beetje toen ik hem zag. Want ik heb hem inderdaad een jaar geleden gezien. En hij was meer dan een jaar ouder geworden als je naar zijn gezicht keek. Hij heeft veel meegemaakt. Op verschillende plekken zwaar gevochten. Ook bij Bakhmut. Andere plekken waar het zwaar aan toe ging. En dat tekent iemand die natuurlijk voorheen helemaal niet dit beroep had. Maar hij is eigenlijk weer uit de gevechten gestapt. Zit nu in Dnipro. Dat is ook Oost-Oekraïne, maar wat verder van het front af. En gebruikt eigenlijk zijn oude beroep weer, omdat hij bezig is in de psychologische unit van het leger om mannen en vrouwen die vechten en problemen hebben geestelijk, om die weer te helpen, ook soms ook weer te motiveren in deze taaie oorlog. Ja, dat is wel heel mooi. Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar hij wilde zelf meevechten vorig jaar. Was hij anders niet sowieso opgeroepen? Want mannen worden toch verplicht opgeroepen in Oekraïne? Ja, maar dat is wel een heel systeem omheen waar sommige mannen nog steeds zitten te wachten. Ik ken een man die eigenlijk al een jaar thuis zit, heeft zijn gezin naar het buitenland gestuurd. Maar het gebeurt nog steeds niet. Dus je moet ook niet met te veel mensen voor elkaar voor de voeten lopen. Je moet natuurlijk wel een zinvolle taak kunnen verrichten en een wapen hebben. En niet alleen maar het eten opeten, wat misschien voor mannen bedoeld is die wel aan het vechten zijn. Ja. Er zijn nog steeds manschappen achter de hand, zeg maar. Ja, hij heeft dus wel degelijk echt meegevochten. Je beschreef net al even hoe zijn gezicht eruit ziet nu, dat hij meer dan een jaar ouder is geworden. Maar wat heeft het met hem gedaan, psychologisch? Ja, dat probeer ik een beetje te achterhalen wel. Dat is soms heel moeilijk. Mensen weten soms ook zelf nog niet precies, omdat ze er eigenlijk nog steeds middenin zitten, ook wat het op de lange termijn voor hen gaat betekenen, hè, deze oorlog. Ik sprak een psycholoog in Zaporizhia, die mensen uit Mariupol eigenlijk behandelde, vluchtelingen. Maar die zei, waar ik me eigenlijk vooral zorgen over maak, is, stel je voor dat deze oorlog op een dag voorbij is. Met welk probleem zitten wij dan in dit land? Dan komen al die mannen en vrouwen terug na weet ik veel hoe lang oorlog. Ja. En pas die nog maar eens in een vredesmaatschappij. Ja, nu zei je er net zelf al iets over. Zijn achtergrond als komiek en als improvisator, dat heeft hem geholpen. Hij zegt daar zelf tegen jou het volgende over. Having a sense of humor helped a big deal. When you don't know how to take this or that, you use humor. And another thing, improv with the skills of flexibility, adaptability to new circumstances that keeps you sane, in the time when many people go you know, insane. Ja, hij zegt dus dat humor erg belangrijk is als je niet weet hoe je met moeilijke situaties om moet gaan. En ook dat zijn improvisatieachtergrond hem hielp om mentaal gezond te blijven. Heeft hij veel andere mensen om zich heen ook kunnen helpen door zijn achtergrond? Ja, hij zegt van wel. Hij probeert mensen eigenlijk hetzelfde aan te leren wat hij voorheen deed. In de burgersituatie. Waarmee mensen op hun werk misschien problemen hadden. En ja, dit is natuurlijk ook een vorm van werk. En hij probeert dus zijn omgeving vrolijk te stemmen op sommige momenten. Maar vooral ook weer inzicht te geven in hoe werkt jouw geest in moeilijke situaties. En hoe kun je daar handvatten voor krijgen om daarmee om te gaan en positief verder te gaan. En positief verder gaan is natuurlijk een heel groot probleem in dit land, waar niemand weet hoe lang deze oorlog gaat duren. En daar helpt dan bijvoorbeeld ook bij, dat zei ook die psycholoog die ik sprak, om niet te veel bezig te zijn met die lange termijn, maar te kijken wat jij per dag uit het leven kan halen en erin kan stoppen. En hoe moet ik me dat dan voorstellen op zo'n slagveld waar hij dan staat? Staat hij daar dan moppen te tappen? Of? Nou, ik heb filmpjes van hem gezien en die zul je ook vanavond in de uitzending bij een vandaag televisie daar fragmenten van zien, denk ik. Daar doen ze inderdaad soms rare en grappige dingen, waarbij ze cijfers gaven als een soort jury aan mortiergranaten die werden afgeschoten of die mooi naar de vijand gingen. Ik ken dat soort eigenlijk zwarte oorlogshumor heel goed, ook uit andere conflicten. Ja. Maar ze staan natuurlijk niet alleen maar tijdens het schieten grappen te maken. Nee. Maar vooral als ze weer bij elkaar zitten, als ze de nacht door moeten brengen. Ze zitten continu op elkaars lip. Ik weet, en ik heb het ook weer pas gezien, ik ben ook weer in de loopgraven geweest, vlakbij Bachmoed, in die omgeving. Ja, daar is maar één manier eigenlijk om het te overleven geestelijk, is door je ook af te reageren, door dingen te uiten. Misschien op een manier die voor buitenstaanders heel vreemd lijkt, maar die helpt bij dit soort situaties, bij dit soort mensen. Ja. Hans-Jaap, jij zit nu in Kiev, volgens mij. Hoe is het daar nu? Ja, net teruggekomen, gisteravond laat. Vanochtend ging het en tegelijkertijd sneeuwen en tegelijkertijd het luchtalarm ging weer eens af. Oh. Zonder dat er verder wat gebeurde. Mensen zijn hier gespannen voor overmorgen. Wat gaat er gebeuren op 24 februari? Ik denk dat de Russen misschien niet zo heel veel kunnen doen hier. Hè. Ja, je kunt weer een heel grote aanval doen met raketten en drones die we hier eerder gezien hebben. Ja, want overmorgen is maar precies de oorlog een jaar onderweg. Hè? Ja. Ja. Ja, dan is het exact een jaar. Ik ben hier ook toen een jaar geleden, de 24e, aan het eind van de dag binnengekomen. En niemand weet natuurlijk wat er gaat gebeuren. Mensen zijn heel voorzichtig. Scholen want hier in Kiev zijn ook nog wel gewoon fysieke scholen open, want een heel groot deel van het land is online les, gaan dicht. Mensen plannen wel natuurlijk sommige kleine herdenkingen in privékring, maar kijken vooral de kat uit de boom. Want wat gaat er gebeuren? Is dit een dag die we grotendeels in de schuilkelders moeten gaan doorbrengen? Dus ook daar niemand is het eigenlijk bij de dag leven. Ja. En dat is misschien zelfs een les die we allemaal in het leven moeten doen. Want ja, we denken altijd dat we heel veel kunnen plannen, maar dingen lopen altijd anders. Nou, dat is een mooie les van jou om mee te nemen. Dominee Melissen zegt dit aan het einde van dit gesprek. Dank u wel, dominee Melissen. Vanavond kunnen we je verslag inderdaad zien in Eén Vandaag op tv vanaf 17:15. En overmorgen spreken we je weer als het inderdaad op de dag af een jaar lang oorlog is in Oekraïne. Zo direct in Feit of Fictie. Hoeveel mensen passen er in het stadion waar Poetin vanmiddag speechte? Waren dat er echt 200.000? Het fotoboek ligt voor me. Ik kom iedereen weer tegen. Alles netjes en geordend. Van mijn moeder meegekregen. En ze lijkt daar op een koningin. En zie ik jaren later wat ze ooit in mijn vader heeft gezien. En mijn vader die staat naast haar, niet wetend van het lot. Als een soort van jonge god of James Dean. En ik blader door de jaren. Niemand wist wat komen zou. Toen ze ooit die foto's maakte. Zou je het willen weten? Zou je het willen zien? Hoe de rest van je... te bewaren. Het fotoboek ligt voor hem, de kleine bladert verder. Ik kijk mee over zijn schouder naar een veel jongere ik. Kijk, daar is opa, die vakantie in het zuiden. Beter dat we toen niet wisten dat hij hier nu wordt gemist. En zie die foto daar eens, lachend op je eerste fiets. Geen sporen van de tranen, nog geen schrammen op je knie. Hij skipt een paar pagina's en wij zijn beide niets. Hij vraagt me wat komt daar, ik weet het niet. En hij bladert door de jaren. Niemand weet wat komen zal. Welke foto's we nog maken. Zou je het willen weten? Zou je het willen zien? Hoe de rest van je leven eruit zou komen te zien? Het antwoord op je vragen in een fotoboek van later. Misschien is het maar beter om later nog even te bewaren. Zal ontmoeten op de reizen die je maakt. Of jaren je nog hebt in geluk en in gezondheid. Misschien is achteraf de mooiste foto die ik maak. Een foto met jou vandaag. Fotoboek van DigiDex. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan voornamelijk files in het midden van het land. Vooral rond Amersfoort en Apeldoorn heb je vertraging. Dat komt onder meer doordat de A1 dicht is van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld. Vanmorgen is daar een vrachtwagen gekanteld. Het bergen duurt waarschijnlijk tot 6 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan via Utrecht en Ede over de A27, de A12 en A30. Feit. Feit of fictie? We gaan het hebben over het Luzhniki voetbalstadion in Moskou, Evelien. Waarom? Nou, luister maar. President Russische Federatie Vladimir Vladimirovich Poetin. Vanmiddag was daar een concert met een speech van president Poetin. En veel Nederlandse nieuwsites namen vanmorgen een bericht van de ANP-agenda over. Onder andere Telegraaf, BNR, de NOS. Over dat daar in dat stadion 200.000 mensen werden verwacht. Zo. En wij op de redactie dachten 200.000 mensen in een stadion. Dat is wel heel veel. Dat is het dubbele dat er in het gigantische stadion Camp Nou in Barcelona passen. Dus wij zijn gaan zoeken of er inderdaad zoveel mensen in dat stadion passen en of de Russische propagandadienst hun cijfers een beetje op orde heeft. Oké, maar ja, hoe zoek je dat uit? Waar zijn jullie begonnen? We belden eerst met Barry Visser. Hij is de oprichter van Mojo en heeft dus flink wat grote stadionconcerten georganiseerd. Nou, bijvoorbeeld Madonna en David Bowie in Feyenoord Stadion. Nou, niet tenminste dus. En we vroegen hem hoeveel mensen daar aanwezig waren. Nou, in mijn herinnering is dat ongeveer 150.000. Inclusief 10.000 man op het veld staand. Volgens Barry Visser kun je normaal gesproken dus zo'n 10.000 mensen op het voetbalveld kwijt. En als je echt gaat proppen, misschien 15 of zo'n 20.000. En in totaal waren er dus zo'n 50.000 mensen bij het concert van David Bowie in de Kuip. Oké, dat is dus in de Kuip. Maar ja, misschien is dat niet zo'n heel groot stadion. Nou, het Luzhniki stadion is inderdaad fors groter dan de Kuip. En Atze de Vriezen, muziekjournalist bij VPRO 3 voor 12, zegt dat de capaciteit voor een concert vergelijkbaar is met het aantal plekken voor een voetbalwedstrijd. Vorig jaar speechte Poetin ook in het stadion. En ook toen waren er volgens de Russische regering 200.000 mensen aanwezig. En op basis van de beelden die er toen zijn uitgezonden, maakte Atze de Vriezen een schatting. Als je bedenkt dat dat stadion ongeveer 80.000 capaciteit heeft, dan gaat het dus om de zitplaatsen op de tribunes. Nou, het lijkt erop dat ze die helemaal kunnen gebruiken, omdat ze het podium waar Poetin staat te spreken in het midden hebben gezet. Hij staat in the round, zoals ze dat in vaktermen noemen. Dus je kunt daar helemaal omheen. Plus dat je dan natuurlijk mensen op het veld kwijt kan. Dus die 80.000 die halen ze sowieso wel als je dat volpropt. Dus ja, daar zouden, als je zo die beelden van vorig jaar ziet, ruim 100.000 mensen wel bij geweest moeten zijn. Ja, zo'n 100.000 bezoekers dus. Dat is toch wel echt een voorstuk minder. En we spraken ook Frank Wijnveld, expert crowdmanagement bij concerten en festivals. En ook hij komt uit op ongeveer 100.000 bezoekers voor dat Luzhniki-stadion. Volgens mij hebben die 81.000 stoelen. Nou, als je dan ook het veld erbij gaat nemen, dan zouden die 17.850 mensen daar veilig op kunnen verblijven. Als je dat optelt, dan kom je op 98.850 mensen maximaal in dat stadion. Ja, als zij er 200.000 mensen in willen zetten, dan houden ze nog 101.150 mensen over. En als je dat in voetbalvelden uit wil drukken, dan komen ze zo'n 5,5 voetbalveld tekort. Oké, maar die 98 zoveel duizend mensen die er wel zijn, komen die daar allemaal vrijwillig? Nou, goede vraag. Helron Salomon, Rusland-deskundige verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies, die zag dat de regering bij het vorige concert met speech van Poetin heel veel trucs nodig had om het stadion uiteindelijk vol te krijgen. Toen kwamen berichten naar buiten dat studenten en allemaal mensen van bedrijven, onder andere van het grootste oliebedrijf Rosneft, vrij kregen om naar dat concert te komen. En sommige mensen kregen zelfs betaald. En het viel ook op dat heel veel mensen het concert voortijdig verlieten. Wat er ook op wees dat ze er niet vrijwillig waren. Ja, niet helemaal vrijwillig dus. Maar terug naar het begin. Volgens het Kremlin komen er 200.000 mensen naar het stadion voor Poetin. Feit of fictie? Nou, alle mensen die wij hebben gesproken komen uit op de helft. Er kwam dat 5,5 voetbalveld tekort. Ja. Ongeveer op 100.000 mensen komen zij uit. Dus beoordelen dit als Kremlin-propaganda. Dus echt fictie. Dankjewel. Oh, nou, er loopt mijn computer vast, zul je net zien. De roep van Oekraïne om meer wapens en om gevechtsvliegtuigen zoals F-16's wordt steeds groter. Zelfs in het regeringsvliegtuig vannacht onderweg naar de Verenigde Naties in New York ging het erover. En dat weten we omdat aan boord niet alleen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en zijn Oekraïense collega Kuleba zaten, maar ook onze eigen politiek commentator Joost Vullings. Hallo Joost. Ja, hallo Lammert. Ja, bijzonder zo'n gezamenlijke reis. Kuleba was natuurlijk gisteren ook al te gast in de Tweede Kamer. Duidt dit nu op een speciale relatie tussen Oekraïne en Nederland, of tussen Hoekstra en Kuleba, of was dat gewoon een handige taxirit? Nou, dat ook. Nee, dat werd hem echt ook echt aangeboden door Hoekstra. Eigenlijk kan je bijna zeggen dat de relatie tussen Oekraïne en Nederland bijzonder is, speciaal. En tussen Hoekstra en Kuleba. Want ja, Kuleba had gisteren inderdaad een gesprek met de Tweede Kamerleden in Den Haag. En toen zei hij ook, ja, wij zien toch Nederland als een van onze trouwste bondgenoten op dit moment. We zijn een land dat relatief veel geld geeft. Ons leger is niet zo groot, maar wat we het weg te geven hebben, dat geven we aan Oekraïne. En daarnaast helpen we ook Oekraïne, ja, toch ook met de lobby om zware wapens te krijgen. Denk aan de tanks, waar Nederland toch op de achtergrond een grote rol heeft gespeeld. Ja, en Hoekstra en Kuleba, ja, het zijn ongeveer leeftijdsgenoten, allebei veertigers. En ik begreep gisteren dus in het vliegtuig dat van alle ministers van Buitenlandse Zaken, ja, onze Wopke Hoekstra toch wel de meeste tekstberichtjes naar Kuleba stuurt. Oh. Dus ja, dus ze hebben in de geband, ze bellen veel, maar er volgt ook ontzettend veel tekstberichtjes heen en weer. En ja, het is allemaal op voornaambasis. En je ziet dat de heren elkaar goed kennen en elkaar goed mogen. Ja, en nu vloog jij dus mee met dat regeringsvliegtuig. Fascinerend, ik wil er alles over weten. Maar wordt daar dan ook echt onderhandeld in dat vliegtuig? Nee, er wordt natuurlijk wel informeel een hele hoop gesproken. We hebben als meereizende journalisten lang met beide ministers mogen praten. Maar ja, op een bepaald moment word je toch weer naar achter gestuurd, Lammert, in zijn vliegtuig. En dan, ja, dan mag je er even niet bij zijn. Maar daar zijn geen hele grote besluiten gevallen. Bovendien zijn Nederland en Oekraïne het op zoveel punten met elkaar eens dat ik ook niet verwacht dat het nou echt heel spannend was. Nee. Wat valt er te verwachten van die VN-bijeenkomst waar ze naartoe zijn? Ja, er is een Veiligheidsraad vrijdag. Nou, dan wordt er weer een als het goed is een resolutie aangenomen. Een uitspraak van de Algemene Vergadering, moet ik eerder zeggen, op donderdag al. Waarin dus Rusland wordt veroordeeld als agressor van een oorlog. Nou, dan proberen ze zoveel mogelijk landen achter te krijgen. occupeert Oekraïne. Nederland helpt erbij. Hoe meer landen daarvoor stemmen, hoe meer Rusland, zo maar zeggen, diplomatiek geïsoleerd staat. Maar ja, in de wandelgangen gaat het natuurlijk ook vooral over F-16's. Want dat is de grootste wens van minister Kuleba van Oekraïne. I want everyone to remember that we are fighting the war in the air since day one. And we lost many planes and we lost many pilots. This is the only resource that has not been replenished since the beginning of the war. We needed to win. And our friends want us to win because they understand that it will also be their victory. So it's a matter of time. Ja, de oorlog wordt dus vanaf de eerste dag ook in de lucht uitgevochten, zegt hij. Ja, en Oekraïne heeft veel vliegtuigen en piloten verloren. En ja, dan zegt hij, de vliegtuigen zijn nog niet vervangen. En die hebben we toch echt nodig om te winnen. En aangezien onze vrienden jullie dat dus ook willen, is het ook jullie overwinning. Dus, zegt hij, ja, is het een kwestie van tijd dat we die vliegtuigen krijgen. Ja, je merkt dat Kuleba vooral probeert te doen van natuurlijk komen die vliegtuigen onze kant op, want alles waar we om vroegen, we kregen het niet op het moment dat we het wilden. We kregen vaak niet de hoeveelheden die we wilden, maar uiteindelijk hebben we alles gekregen wat we wilden. Panzerhaubitsers, tanks. Dus hij doet van, nou, dit komt ook wel onze kant op. Nou, dus ja. Hij probeert vooral vertrouwen uit te stralen. Ja, Nederland heeft natuurlijk gezegd dat er geen taboes zijn, maar die levering van F-16's is dan toch niet aan de orde nog? Nee, kijk, Nederland is sowieso niet het land wat dat als eerste kan zeggen. Maar ja, je merkt wel dat Hoekstra wel genegen is daar aan mee te werken op de achtergrond. Luister maar. En we hebben als Nederland steeds gezegd, ook over dit gevoelige onderwerp, voor ons zijn er geen taboes. Maar dat weet hij ook van mij. Dit is iets wat wij met bondgenoten bespreken en wat zich gewoon meer leent voor een gesprek achter de schermen dan met u erbij. Je zou eigenlijk alles willen doen en je wilt allemaal morgen doen. En je kan ook altijd meer doen. En tegelijkertijd zit nou juist onze belangrijke toegevoegde waarde als Nederland zit er in dat wij, en ook ik persoonlijk, gegeven de contacten die wij hebben, ook aan coalities bouwen. Ja, je ziet, wij bouwen aan coalities. Dat is wat Hoekstra doet. En je merkt dat wij zijn niet het land dat die levering van F-16's gaat blokkeren. Maar ik denk dat er eerst een groot land moet zijn dat zegt, wij gaan dat doen. En ja, en Nederland is denk ik wel genegen om op de achtergrond Oekraïne te helpen met duwen en trekken. Oké, wat staat er vandaag tot slot op het programma van Hoekstra en Kuleba? Nou, heel veel bilateraaltjes. Dus vooral om heel veel steun te krijgen achter die resolutie die dan morgen besproken wordt. En ja, zoals Kuleba zei, je spreekt eindeloos veel mensen op zo'n top. Je houdt een toespraakje. Als je geluk hebt, eet je een groot stuk vlees. En uiteindelijk vlieg je weer naar huis. Ja, dat is een nuchtere man, die Kuleba. Dat staat er vandaag op de agenda. En dan begint morgen echt het officiële programma. Oké, dankjewel Joost. Morgen horen we dan ook weer vanuit New York. Evelien. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Wat is er nog? Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat deze film met iconische muziek van Toets Tielemans in de bioscoop kwam. Onmiskenbaar natuurlijk. Turks Fruit met een piepjonge Rutger Hauer en Monique van der Ven. Nog altijd de best bezochte film met 3,3 miljoen bezoekers in Nederland. En een deel van die bezoekers werd 50 jaar geleden opgewacht door demonstranten. Zowel van de kant van de kerk als van de vrouwbeweging. Die laatste had een pamflet dat het een schande was dat er zo'n willoze vrouw in voorkwam. Ja, je vraagt je af, heeft zo'n film de tand des tijds doorstaan? Hè? Ik denk het niet. Nee? Nou ja, nee. Feit is in ieder geval dat hij al 10 jaar niet meer op televisie te zien is geweest. Oh. En ook vandaag, terwijl het echt precies 50 jaar geleden is, staat hij nergens geprogrammeerd. Ik zou zeggen, zendermazen, filmgeschiedenis. Maar het is helemaal niet woke natuurlijk. Nou ja, laat Olga en Erik weer eens door Amsterdam fietsen alsjeblieft. Dan kunnen we dan zelf bepalen of hij eigenlijk nog wel, nou ja, mee kan met deze tijd. Jij denkt van niet. Leuk is. Ja, of hij nog wel leuk is. Ja, wat denk je? Ja. Nou ja, voor die muziek en die beelden zou ik hem toch nog wel een keer willen zien. Dat is waar. Monique van der Ven op die fiets. Ja. Nou, dit was even vandaag voor vandaag. Morgen zijn we weer op de radio. En vanavond op tv op NPO 1 om 17:15. En natuurlijk zijn we altijd online te vinden op eenvandaag.nl. Daar staat veel terug te lezen wat we hier vandaag behandeld hebben. Hier gaat Dielke Teertstra verder met News & Co. Ik wens u nog een heel fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons.